هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه لگل بابم چون بوزگی شمن دفر تا لوی و بوشار گش بکین و سردانی دای کم بکین لنه خوشخانه جالبر اوی زور تامز روی بینینی دای کم بوم لنزیگ رگی اصنی شمن دفرک وستا بوم و تاوری حتنیم دکر الو بله تیگیشتم. برین سردار. حوالیان پیدم کشمن دفرکه تارجی اک دواده که وید. چی؟ هیز نیا. سپاس. اوکه آماده یا. قاوه اک ده خویتا وا؟ بله. دست خوش. اه؟ ظلم آرام و حساویا تو که آرامی هاورم آگای لجان لبرکان ما ریکوی قل رشو آجالب تو که کان راس کال هرو هاسگه کم ماکس شمن دفرکه گیشت زور باشه باب روین فرمون خواتن لگال سپاس بابا جل دنجي نبو كرم جيوم لهيز نبوا من دلنيام جيوم لهبو رنقة بخيال الدهات بيت ها او دنجة كيا بابا وابزان مشيلك لنا او سبتيا بالي مشيليكي بشكي تيدا بجكول كيا ناوي ساندي ساندي؟ بالي مشيليكي زور جوانا ایستا پیت پیشان دادم اوتا جوانا دلو چی پشیلکم جوان بو؟ زور آیا همون لنا او سبتی هل دگری؟ باله ساندی حزنا کالا من دور کهتا بویا با همو شیلک لگل خومی دابم بلام آیا ام سبتا بو او بچوکنیا؟ نا بلام گیاندارن حزنا کن بند بکرین آیا رگم پیده دی حالی بگرم؟ دانی ها؟ ببورا هیچی نکرده گورم تو گندارانت خوش دوه وانیا بله زورم خوش دوه ساندی وارو ایرا طول کوی بوله من را دپی وارو ایرا بسکولا بشیلی اکی درنده وارو ایرا ساندی ورا بولان بيزار مكة ورا دي ورا بولاي من چي بسر هاتوا زور سپاسد دکم چون که با تنامو چهانی نیه خاتون کم برام لما دو آگه داری با دل نیا با آگم لیده بی ای هارو ها ترسام شده کدلی بید با چی لیلد رای کر خان مکم وابزانم با ای رای کر چون که لیدو ترسا جا با چی لیمن ده ترسید ازارم دوا نه توانین بزانین پشی لی چون پیرده کاتاوا تو راست دکی خانم وابزانم بیزار بوا چون که صندوقه کب چوکا با تی بشی لکنه هینی درو خان مکم نه توانم وابکم چون که لویزگی دوام داده بازم ایلم بشی لبست زمانه دانی بخیراتی چرا زور بیرم دا کردی هروها منیش دانی ماویشی زور نم دیتی براستی زور گورو بوی براکم براستی تو زور زوانتر بوی چیا گلتن پیدا کی چرا چیجم چونی چرا ای حالی دکم چون بو پاس با خواه زور باشا دلنیان باشتریش دبید اگر ایو ببینه دانی که واتا بابتین بو نخوشخانه دی لسر خوبم اوتون بلکه زور جوان قشنگه دانی نزیکی دو مانگ دبیدم اوتون بلم کریوا دی فرمون چرا چی جکم پشتو زیگه دانش نی نیا دا چور منو دانی پیکو دانشین تلار برزانه سرسان دکات ام هیکم سردان تبو ام شاره دانی وانیا؟ بله اما پاسا؟ چل حزدکم سواری پاس بم؟ تبه مولد لباب مور بگری دانی بابا ای رازی دبید؟ بگو من رازیم سپاس بابا، اما زور دلخوشم دکات. اگر بمزانی بایا وارو دادات اوا با پاس درویشتم زور باشتر بو. زور داوالی بردون دکم بزرمو بابا جان، هر استا دگین نخوش خانم. خوش خانم ندی تو زور گوره. اما جوری دایک ما بلام نزانم نستوی یا نه. دانی لدرگه بده فرمو. ها؟ فرمو برو جوره. و دانی دایا دانی دایکم نخوشه، ازاری مده. سرا جان من باشم. ده تو فیرم دکردی خوشم دوی. هر وقت منیش کراکم استاج نوری منا منیش دمه سلاوگ لدائی کم دانی. فرمو حالت سونه عزیزکم. حز دکم روژانه بیم بد بینم بلام رگاکه زور دوره. او دزانم. خوشحالم بباشی بد بینم. هیده چید لو کاتی باشتر بید که هاتی بو نخوش خانه. بله، هزده کم تاکترم. پیده چید برو باشتریش بسم. نشترگری که تر بودکن ها؟ بله، بیانی نشترگری کم بو انزام دادن. من دل نیام سرکوتو دوید. منو دانیش لیر دمینینو تا بیانی، عزیزکم. اگر زی سرخالید بولم هر هاتی بودیتنم، سپاسد دکم. تو زور گرنگتری لکارکم. ها، سپاس سردار. دتانوی امشولای سراب مینو. وانیا؟ بله وایا. من زور خرزاری سراو هاو سرکی بختیارم. سرا روژانه سردانم دکات. زور زارم بختیاریش لگالی دادید بو سردانم. اما اکی سرشان مدای جان کواتا پیویست سپاسی خون پیشکش بزاوا با رزکم بکم. بله هر که تگید بو سردانم زور به نرمونیانی معمالم لگال دادکات. بگو من سرا کامران لگالم هاو سرا بسوزهی. ایوانی سرا ها سرا. بله من زور کامرانم بابا. باشا او سر عزیزکم ایسا جواس اکتر پال دیوا تا زیادر ما دو نوی دی من باشم دوی چاک بونم لگل تان دادنیشم. بیرم کوتوا دچم پسیشک دینم تا زیادر دلنیابم لتندرستی تو توش دانی تکاد لیدکم دای کد ما دو نکی ها بسر تا دوا ناکوم عزیزکم. چرا لگاکم پی نیشم دا فرمو باب جان. دانی زیاد لیم نزیک ببوا بابا جوانی رخ سارت ببینم دای نزیک ببوا. دایا ماو یک لید دورم کراکم. کاجی پزیشک تین آگم بو چی که حتا نخوشخانه یکسر نشترگر یکی بو نکرا چون که دلی زور لعواز بو. خو اگر او کاد بوی بکرا بایا دلی را دوستا. خو چاک دزانی ایم یاری به جانی هیچ نخوشیک ناکین اگر تندرستی که زیجیر نبید. واتا نشترگر یکم مترسینی ها؟ نتوانم بلانی سرکوتی نشترگر یکت پیبدم بلام استا تندرستی خیزانکت زور باشتره ده چاو پیشتر. خیزانم هیچ شتگلم باره و نزانید وانیا؟ بله بره سردار هموش تگرینگکانم تنیا بطره کتید گوتوا. اما زور راست بابا جان با اجدام لیه کردی بیت ایره پیش واده نشترگر یکا. بلام کاچی دکتور پیمبلی راده سرکوتنی ام نشترگریه چنده حزده کم بزانم. بدا خواه نتوانم رجیه چی دیاری کراو دابنیم بلام ایم همو حوله چی خومنده خینه کر اوی دمینی توش لای خواه گوره پروردیگارم. اگر دلی توانه برگا گرتنی نشترگریکی هبید اما واتا نشترگریکا سرکوتو دبید وانه کاچی دکتور اوی دلیم راست دکتور جان. بره سردار لراستی دا تا استاش نگشتون با انزامی چیک لکرو. لسر تا دا گمان منوابو کتوشین خوشی قولون با. بلام اگری توشبونی با شیر پنزا زور زیاد را. دکتور جان دلنیای توشی شیر پنزا با؟ پیم بله. بله بلام هشتا هر گمانه که بیانی نشترگر یکم من با کرد لوش دلنیا دبین. بیانی لما دلنیا دبن ها؟ بله برایزم تکاتان لیدکم نابی خاتو گلالا هر جس ام ابزانید چون که کاریگری خرابی لبید با سر درونی پیویست آرام برین تا بیانی او زبشیل بسوکه کتان گرد؟ نه دایی جان چون که زور خیر را رایده کرد پشان چو فارگونه که تر اینجا کارمندی چطر گردی هنه او براز اما باش بو دلنیم شیل که بوی حالات چون که لناو سبت بچوکه که زور زور بیزار بو بو ایلو بشیل بست زمانه دایی جان هر که سبت که کرایه و خیره رای کرد تناند ملی شوام لیهاتوه اگر نخوش نبوایم هیچ کات نم دتوانی لیم جوره نخوش ابمین موا که وکو زندان وایا زیم دهش دایا هیوادارم لنشترگر یکی بیانی سرکو تو بید او کات ایر دی دلین و دگرین و مالاوا استم بمزوانه در بچم بلام لخوا داوا کارم زو تاک بموا بلکو دگرین و مالک خومان او کات تو گرائی تو مال شتی چی نوی ده بینی براست و چیا کات اک دگرائی تو ده بینی ای هارو هات استا پیم بله پید ناله میوانی چی نوی ها توانه چاوره کردنم نیا پیم بله دانی جان باشا پید دلیم استاوا راکون یک بخیو دکم لمالک خومان راکون؟ زهلا چوه هنو تا؟ لدارستان، اون دبچو که بلام زور جوانه لگل آرام بوم کات یک دیت منو، لگل دای چی بو؟ ای استا دای چی لچوه یا؟ یه چگ لراو چیکن هر او روژه تقلی کرد بوی راسکال استا بدای که بدای؟ آی لو بیچو بست زمانه هیوادارم زوب گره مو مالوه، تا ببینم بله، تکال لیده کن زوب گره مالو ده جان با امیدی اوام بلام ای، بابم لگل من نه؟ نه، نخیر دانی، گوتی للای دمین موا پیست ایم زوب چینه و مالو دانی، هستت کردن درستی دایا باشتر بوان؟ بله، بلان پسیاری من اویا اگر باشترا با چی دایکم نشترگری بوده کرید؟ دایکم با هوی ورمی قولونیا و آزاری هیا اگر ورم اکیلا بیتاک دا بیتوانیا؟ بله دانی دانی، لگل دایکم لباری چی قصتان دا کرد؟ لباری زور شد، دایکم هیوای دخواد تاک با بیتو تابگاری تو مالاوا منی شیوا دارم اگر نشترگریه که سرکوتو بو او بم زوانه دگره تو وانیت را؟ بله، اما زور راستم خواه گوره یارمتی مروف یچی باش وکو دیکم داداد وانیا؟ پشت بخواه ساندم توش فیره چی باج نی؟ ببورا من زور ده ترسم چیت گود عزیزکم؟ من ده ترسم بو چی؟ لچی ده ترسی؟ لنشترگریه که چی؟ هرجیز دلتنگ ما با عزیزکم پزیشک پیگوتم که تواو دلنیای لسرکوتنی نشترگریه که تکایه بیانی لگلم دابمینه و بگو من عزیزکم تا نشترگریه که تواو دابه دمین ما دوالی بردن دکم کماندوم کردی اگر دا پیوه امشو للا دابم تا با آرامی بخوی گلالا جیان نه سپاس برو با مالی ترا بگو من اوان استادانشتونو چاورد دکن چاوری حت نوی تو دکن نه لیر دمین موا من زور باشم ما ترسا باشا بلام پیوست بو خود بخوی گولالا بله وادکم پشت بخواه بیانی دیه موا جوه بگره سردار دزانی هشتادانی زور بچوکا دترسم بمرمو او دلتنگ بیتو پیویست بم قصانه ناکاد تکات لیده کم سردار هر چی رویدا پیویست زور آگر لدانی بیت لم باره و تواو دل نیابا بلام هیوادارم زوب گره تولا من لراستی دا من ناتوانم بیانیان زو حلسن تا خواردن بودانی آماده بکم داویلی بردن دکم بداخوا من بردوام درنک حل دستم بمش اما دوام زار دانی لقطاب خانه دواده کوه هول دادم زارشتر دوانه که موزول خو حلستم چون که خود دزانی اگر زارشتر اوار روب داتوا من دلتنگ دبم هولی خوم دادم گلالا ماما شوی مانگ امشو پر بوا ها براست استا تندرستی پورا گلالا چونه؟ هیز نیا پشت بخوا باشتر دبیت بله پشت بخوا ماما تکاد لیده کم اوندمیش چی خود مندو مکا هیوادارم بیانی کارکان به سلامتی بروا لراستی دامنش با پور گلاله زور دلتنگم بلامسته باری پزیشکی زور پیش کوتوا اما هیوایک من پیدا بخشید سپاس بختیار امزاره ان زور من مندو کردی و راستی منو گلاله رز من بو ام حلویست زوانانت هیم ماما جان اما ارشی سرشان ما اگر بکاری کمپانیا و سرقال نبوام اواد بوها زیادر گرنجی پی بدم بلام ماما جان تکاد لیده کم مورد برز بید تا بیانی پورم نشترگر یکی بو انجام دادرید دزانم سرا دانی لشویا واب زانم نستوام با هوی گرشی شمندفره و مندو بوا بابا گرفت یکم هیم چی یک چکم نزانم چون لینا اگه درب کم و درباره نخوشی که دایکم لینا قطعوی زنکویا هست دکم لحالی دای چی دگات باشا بیانی حوالی بوده نیرم بلام هیچ تیک بدانی نلای ها اخشو نم دتوانی بخوام تو که زور دلتنگ بوم لبر اوی نشترگر یک بیانی بوده کم دکرید هر لسر دیگا کم مامو لم مانگ درو شاوم دروانی لخوا دا پاره مو کده کم چک بیتو بگریتو لام سارا نوسی دانش و کو سارا نوسی راس کال دبیت آرام هل دستی با چاودیری کردنی راس کال و ماکس و همو جانورکانی دیکا لکاتی چونی دانی بوشار بلام بر سردار و مندالکانی لنخوش خانه ماو نتوا تاوکو نشترگری بو خاتو گلالا انزم دادرید همویان نیگران بونو آواتیان دخواست خاتو گلالا لنشترگری که بسلامتی درچه بابزانین لالقیده هاتو چی رو بدن Yeah.